Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve senedina ve şefii'i zunubina ve mevlana Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ya ilahil alemin, zahir ve batınımızı envar-ı imaniye ve Kur'aniye ile münevver eyle. Nefsin ve şeytanın şerrinden bizleri masum ve muhfuz eyle. Hakaikul hakaike kalplerimizi aşina eyle. Mahiyeti dünyayı sevdiklerine gösterdiğin gibi bizlere irae eyle. Cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle de şerefiyav eyle. Amin. Bi hurmeti seyyidin mürselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Muhterem Müslümanlar. Bir evvelki hafta yine Cenab-ı Hakk'ın inayetine itimat ederek sizlere iktisadi yapımıza giriş sadedinde İçtimai yapımızın etrafını kurcalayarak mukaddimeye yeni bir şey daha ilave ettik. Mal kazanma, dünyaya sahip olma, Müslümanlık nazarında mutlak olan mezmun bir şey değil, yasak bir şey değildir. Belki yerine göre Kur'an-ı Kerim, Ahadis-i Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam, kendi cemaatini mal kazanmaya teşvik eder. Fakat daha belki derslerde de arz ettiğim gibi asıl mesele malın insana mihrab olmaması, minber olmaması, gönlüne taht kurmaması. Rahatlıkla kazandığı gibi rahatlıkla Allah yolunda sarf etmesini bilmeli mümin. İçinde yaşadığı topluluğun saadeti, selameti gibi bir bakıma aynı zamanda kendisinin saadeti, mutluluğu da ona bağlıdır. Umumi manada bu saadeti temin etmek için Rabbisine karşı canını feda etmeye söz verdiği gibi aynı zamanda tereddüt etmeden kazandığı bu malını da sarf etmesi bilmeli. Bu düşünce ve bu istikamette kazanma mezmum değildir. Belki memduhtur. Allah indinde makbuldur. Ve Kur'an-ı Kerim sarih manasıyla insanları çalışmaya davet ederken çalışmanızın semeresini Allah'a gösterecek, onu arz edecek şekilde çalışın demenin altında da işari olarak kazanacağınız şeyi rızası istikametinde kazanma, onu hoşnut edecek şekilde kazanma, sizin için hesap mevzu olacak yollardan tevakki etme, içtinab etme, bütünüyle hayatın hesabını burada yapma, kazancın hesabını da burada verme ve indel hâce tereddüt etmeden canımla beraber onu da sarf etme. İşte bütün bunlara da Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın çalışmaya teşvik eden ayetlerinin altında ve Hadis-i Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadelerinin altında, zımnında işaret buyurulmuş oluyor. Cenab-ı Hak Fermanı Sübhanesindeki bütün sarahat ve işaratı kavramaya bizleri muktedir ve muvaffak eylesin. Sırasıyla 6-7 tane müminin mal kazanma yolları, menabi serveti besleme, temin etme cezvelleri üzerinde durdum. Ve bunu dururken, bunun üzerinde dururken de cemaatin beni mazur görmesini istirham ettim. Zira bir kısım ağızlar, bir kısım kimseler, mutlasız senelerden beri ağızlarında geveleyip dillerine dolayıp durdukları bir husus vardır. Müslümanlık 10-12 asır hükümran olduğu devirlerde sadece ganimete dayanmış bir iktisadi yapıya sahip idi. Bütün bu hususlarda az dahi olsa size fikir vermek, elinizden tutup kah yerin altına girmek, kah semalara çıkmak, kah denizin derinliklerine inmek, Kur'an'ın ve hadislerin ışığı altında bize gösterilen menabi servet, servetimizi besleyici cetvellerde beraber gezmek suretiyle, İddia edilen şeylerin gayet yersiz ve vahiy olduğu hususuna dikkatinizi çektim. Belki cihat müminin servet kazanacağı yolların en meşru, en güzeli, en iç açıcısıdır. Fahri kainat Efendimizin dilinde. Fakat müminin servetine, servet menbaına medar olabilecek cetvellerden sadece biridir. Cihat bu yollardan bir tanesidir. O olmadığı durduğu zaman dahi mümin, yine Allah'ın tevfik ve inayetiyle sırf İslam'ın izzetine matuf, mümin ve Müslüm'ün izzetine matuf, zengin olmak için diğer yolları kullanacak ve zengin olacaktır. Meşru yollar üzerinde durduk. Meşrudan Kur'an ve hadisler bize bir kısım yollar gösteriyor. O meşru yollara benzeyen gayri meşru yollar var. Kazancın esas olduğu irtibatına kapılarak yol ne olursa olsun mühim olan kazançtır diyebilirsiniz, inhiraf edebilirsiniz. İşte böyle irtibatlı bir noktada irtibata karıştırmaya meydan vermemek için gayri meşru yollara da parmak basar kitabımız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in beyanı, müştehid-i nizamın anlayışı, istikamet içinde anlayışı, herhangi bir intibasa böylece meydan verilmez. Belki bu noktada maksadımı anlayamadınız. Meşru şekilde mümine servet kazanma işi, Allah tarafından bir teşvikle, sırt okşanma suretiyle gösterilmiş, şu yollarda kazan demiş. Ama arz edilen yollar bütünüyle kazanma, servet sahibi olma yolu değildir. Belki temeldir bu mevzuda. Temel esaslardır. Alın ben bir iki çeşidini anlattım. Yer altına inmenin ancak iki üç çeşidine dikkatinizi çektim. Ticaretin bir iki çeşidi üzerinde durdum. Bütün bunlar sadece kendi sahalarında yapılabilecek belki 100 tane işten bir tanesine işar ve işarettir. Bu meşru yolun ifadesidir. Meşru olarak 12 cetvelle mi, 14 cetvelle mi biz hem Rabbimizi hoşnut etme, hem de gelecek nesillere bir şey bırakma, hem de sahibi bulunduğumuz dünyamızı imar etme, onarma. Bunu temin edeceğiz. Mamur bir dünyaya sahip olacak, umrana sahip olacak, harca sahip olacak. Bu yol gösterilmiştir. Zahitlik İslamiyet'te müminin hususudur. Hazreti Şahin Geylani'nin yığın yığın koyunu vardır. Ama Halilur Rahman gibi bir Rabbinin adını duymaya tereddüt etmeden hepsini feda etmeye teşnedir. Subbuhun kuddusun Rabbuna ve Rabbul melaiketi ve ruh. Dördüncüsünde bütün hadememle beraber sana bende oldum. Bu ne güzel Rabbimi anıştı der Halilur Rahman. Şahil Geylani aynı hava içinde, aynı duygularla meşgudur. Nakşibendi Muhammed Bahauddin Nakşibendi Hazretleri aynı duygularla meşgudur. Başka büyükler de aynı duygularla meşgudur. Seyyidina İmam-ı Azam Rahmetullahi Aleyh aynı duygularla meşgudur. Tereddüt etmeden her şeyini feda edebilir. O servetinin içine bir damla şüpheli ve tereddütlü bir şey girse, tereddüt etmeden çarşıda, pazarda hepsini dağıtıverir onun. Karıştı diye, ihtilat oldu diye. Servet kazanma yolları gösterilir ve teşvik edilir. Fakat bu meşru servet yollarına benzeyen ayrı yollar vardır. Siz servetinizi nemalandıracaksınız. Her sene yeni yeni şeyler ilave edeceksiniz. Karihanızı kullanacaksınız. Başkalarından aşağıya düşmemek için, sukut etmemek için, mezellet göstermemek için, kapı kapı dolaşıp para dilenmemek için, el açmamak için, 10 asırlık haysiyetine, şerefine suh getirtmemek için çalışacaksın. İktisat ederek çalışacaksın. Aşırı istihlaka karşı kollarını gererek çalışacaksın. İktisat anlayışı içinde bir iktisadi sisteme bağlı olarak çalışacaksın. İsraf ve tebzirden kaçınacaksın. şeytanın yolundan kaçındığın gibi kaçınacaksın. Zaten o yola Kur'an-ı Mucir dayan yolu diyor. İsraf ve tebzir yapanlara şeytanın kardeşleri damgasını vuruyor. Kaçınacaksın, izzet ve haysiyetini koruyacaksın. 10 asırlık haysiyet ve izzetine batılılar ve doğullar karşısında tuh dedirtmeyeceksin. Onlardan gelecek dövizi beklemeyeceksin. Kendin bir düzen kuracak, bir çark çevireceksin. Mecburen senin çarkına müracaat edecekler. Bunun için de haysiyetli ve şerefli temelden bazı prensiplerin vaz edilmesi ve istikrar içinde topyekun bir milletin buna uyması, israftan ve tercihden şeytandan kaçınılır gibi kaçınılması, israf ekonomisi dedikleri şu şeytan saltasına bir darbe vurulması hak ile yeksan edilmesi. İndel hacem. Bu millet aç durmasını bilmiş, susuz durmasını bilmiş, bilmiş ama haysiyetini feda etmesine yanaşmamıştır. Çanakkale'de çepeçevre düşman sardığı zaman, Mehmetçik paslı süngüleriyle İngiliz toplarına cevap verirken, sırtında matara diye taşıdığı evden getirdiği taslı, zira matara alacak kadar paraya dahi sahip değildi Osmanlı Devleti. Değildi, olamazdı. İki asırdan beri harp tazminatı ödemeden belini kaldıramıyordu. Asker matara alamayacaktı. Ama evindeki kabını matara diye kullanacaktı. Kafanının demirini beline sokup gidecekti. Yatağının çarşafını söküp başına takacak, gülleyi omuzuna alıp cepheye koşacaktı anam. Silahı bulamakta satırı kaptığı gibi, falan döken de Rus ordusuna dur geçemezsin diyecekti ninem. Bu millet bunu biliyordu. El verir ki çarşur olmasın avam ifadesiyle. İsrafa ve ihlaka gidilmesin. Gidilmesin millet 5 sene de belini doğrultur. Parlamenterler ancak düşük seviyede bir memurun maaşı kadar maaş alsınlar. Samimiyetlerini göstersin. Millete bağlı olduklarını göstersinler. Kanun vaz etsinler. Milleti sokaklara dökmeyi ancak böyle önleyecekler. Parasızı, işsizi, güçsüzü ancak böyle önleyecekler. İstikrarlı bir iktisadi yapı. Bu ruh sıhhatına bağlı bir şeydir. Ruhunda selamete erememiş, dünyayı mabut yapmış, parayı asıl gaye kabul etmiş, her gün malın karşısında 40 defa secde eden insandan ne mürüvvet, ne meveddet, ne milletine karşı alaka, ne de insanlık beklenemez. Meşru yolla kazanmam. Arpa kadar kimsenin hakkının içinde bulunmayacağı bir yolla kazanmam. Arpanın 7'de 1'inden Allah'a hesap verme hesabının da defterde yazılı olduğu şuuruyla kazanmam. Ve sonra da böyle kazanılan şeyi yerinde kullanmam. Bizim mümin anlayışımızdan doğan, müminlik anlayışımıza tereddüt eden ve müminlik kalbimizden nebahan eden bir hakikatin ifadesidir. Allah'ın bize lütfettiği bütün yolları değerlendirecek ve iltibatan vermemek için için sahibi şeriat, vazı şeriat, mahsurlu, hatarlı yolları da bize anlatıyor. Diyor ki siz faizi ticarete, alışverişe benzetirsiniz. Çünkü alışverişin tarifi mübadeletül mali bil mal. Malın malla değiştirilmesidir. Para parayla değiştirilirken niçin mahsur olsun? Malı malla mübadele ederken eksiğine, gediğine bakmıyor, azlığına, çokluğuna bakmıyoruz. Biz cahiliye devrinin cahil adamının innemel ve'u mislur riba dediği gibi alışveriş tıpkı faize benziyor. Yani faiz altında meşru alışveriş ona benzediğine göre o da meşru gibi. İnhiraf içinde bir anlayışla siz alışverişi faize benzetebilirsiniz. Aynen bunun gibi mahsulatınızı alıp ambara koymaya benzetirsiniz istikarı. Çeşitli spekülatif hareketlere girebilirsiniz. Halkınızı aldatabilirsiniz. Para kazanmada kullanacağınız dirayet ve kiyaset akıllıca davranma işinin. Mevsiminde mal alma, mevsiminde kimseye gazetmeden satma. Siz bunu gaşşe itibat edebilirsiniz. aldatmaya başlayın avamca ifadesiyle dümen çevirmeye benzetebilirsiniz. Aynı zamanda yine siz dirayet ve kıyafetinize tereddüt eden bir iş, bir hadise, bir vaka gibi kumarda kazanmayı da meşru görebilirsiniz. Çünkü karşı tarafın rızasına bağlıdır. O rızasıyla verdi, ben de aldım diyebilirsiniz. Size meşru yollarla servet kazanmayı gösterip, sırtınızı okşayıp teşvik ettiği gibi bir kısım benzetmelerle inhiraf edebilir, yanlış yola girebilirsiniz diye İzzat sahibi şeriat tarafından bu mevzuda aynı zamanda menfinin tarifi de getiriliyor. Hayır, şu yollarla yapamayacaksınız. Hukukullah ve hukuki ibadet taalluk eden, hukukullah ve hukuki ibadet tecavüzü tazammun eden yollarla siz kazanç yapamayacaksınız. Öbür tarafta nemalandıracak, cihan yutacak hale geleceksiniz ama bağınızla bahçenizden bir senede üç defa alacaksınız ama her tarafta bir tek insanın bir domatesine tecavüz edemeyeceksiniz. Yakayı kurtaramazsınız. Meşru yolu da gösterecek. İçinde Allah'ın hakkı varsa, hukuku ilahiye tecavüz edilmiş bir şey, bir kazanç, meşru değildir, maddi ve manevi bizi derbeder eder ve dağıdar eder. Siz onunla sadaka da verseniz, hacca da gitseniz, elbise yapıp sırtınıza da taksanız, ibadet-i taatınızın yüzünüze sizi bir paçavra gibi vurulmasına bahsi olmadan başka bir şey yaramıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ferman buyuruyor. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَحْمُلُ مُس۪يئَ بِالْمُس۪يئِ اَوْ اَسْسَيِّئَ بِالْسَيِّئِ Allah kötü şeyle kötüyü izal etmez. وَلَكِنَّ اللّٰهَ يَنْفُ السَّيِّئَ بِالْمُحْسِنْ اَوْ بِالْحَسَنْ اَوْ مَصَارِ Allah kötülüğü iyilikle izale eder. Siz gayri ahlaki bir yolla bir şey kazandınız. Allah yolunda sırf onu tasadduk etseniz dahi o kötülüğünüze kefaret olmaz. Bankadan faiz aldınız. Aç birine sadaka olarak verdiniz. Üzerinize vizri ve günahı yüklenmeden başka hiçbir şey kazanamazsınız. Ancak işlediğiniz o günaha belki bir hasene ile mukabele edersiniz, kurtulursunuz. Helal paranızdan zekat sadaka verir, birkaç damla da arkasından gözyaşı gönderirseniz, bu hava içinde meseleyi meleği âlâya postalarsanız Allah sizi affeder. İttakillâhe itumâsın. İttakillâhe itumâsın tev'etri seyyiatel hasenete temfûhâ. وخالق الناس بخلق حسن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم nerede olursan ol Allah'tan azametine göre kork diyor Allah Resulü. Allah'ın büyüklüğünden sil sil titre diyor ve bir kötülük yaparsan arkasından hemen bir iyilik ilave ediver. Ha o iyilik o kötülüğü siliversin. Bir kalp ızdırabı, bir iç burkuntusu, İki damla tebahhur eden gözyaşı, arş-ı azamı itizada getirecek bir ah, bir vah yükleyiver. Yükleyiver bulutların içine çıksın meleği âlaya kadar. Ve insanlarla güzel geçin. Sâseyyene sefaret olsun. Günahlarını silip götüren bir şey yapmış olasın. Görüyorsunuz muhbir-i sadık burada. Bir tarafta seyyye seyyye'yi silmez derken, veri tarafta seyyye-i silecek yolu bize gösteriyor. اِنَّ الْخَب۪يثَ لَا يَنْفُ الْخَب۪يثِ buyuruyor. Pis pisi izal etmez. Elinize geçirdiğiniz gayri ahlaki yollarla serveti bütünüyle isterseniz mescitlere sarf edin, isterseniz Kur'an kurslarına sarf edin, isterseniz imam hatiplere sarf edin, oradaki talebenin serkeş olarak yetişmesine bahsi olmadan başka bir şey yaramayacaktır. İmam Hatip'le kurs açın. İçi boş kop insanlar yetişecektir. O gayri ahlaki yollarla kazanmış paradan, kazanılmış paradan. Helalından damla damla damlayacak. Helalından tekevvün edecek. O helal içinde helal zadeler okuyacak. Taallüm ve tedriste bulunacaklar. Allah'ın tevfik ve inayetiyle içi dolu, kafası dolu, hisleri zengin ve duygulu insanlar olarak yetişecekler. Öyleyse dini bir mektebinizde veya kursunuzda namaz kılmayan kimselerden tedirgin oluyorsanız kabahat ve seyyahatı kendinizde arayınız. Ne verdiniz, ne bekliyorsunuz? Susam ektiğiniz tarladan buğday bekleme kadar tatlılık olur mu? Ne ektiniz o tarlaya, neyi bekliyorsunuz? Nerede o okulun yurdu? Nerede o talebenin başında gözüceği hun, muallim ve müderrisler? Nerede onlara söylediği her şeyi ardı yerine yaşayan Ömerler, Osmanlar, Aliler, Ömer bin Abdülazizler, Mus'ablar, Muazlar nerede? Bulutta koydunuz mu o yurtların ve kuşların başına? Takibe talebeyi inceden ince takılabildiniz mi arkasına? O zaman bir şey bekleyin. Zira tenasübilliyet prensibi içinde Cenab-ı Hak size lütfetmeyi vaat ediyor. Allah vaadinde hürfetmeyecektir. Elverir ki siz bir şey beklediğiniz yolda bir şey beklemek için gerekli olan bütün erkan ve şeraiti yerine getirmiş olasınız. Hacca gidin o parayla. Yine muhbir-i sadık haber veriyor. Gayri ahlaki yolla elde edilmiş şey. Lebbeyk Allahümme lebbeyk dersin. Fevç fevç ve mevç mevç. Halkın Arafat'a doğru gidişi, Arafat'tan Müzdelife'ye doğru gelişi. Bu lahuti manzaraya bir dikkat kesilin. Dünyaya ait her şeyden tecerrüt etmiş insanlar. Alakayı kesmiş insanlar. Sadece bir ihram dedikleri tek tese sarılmış ve bürünmüş insanlar. Lebbeyk Allahümme lebbeyk diyor. Bu ses göklerde istizaz meydana getirecek. Bu ses seni rahmetin ağzına atacak. Bu ses bir rahmet halinde çepeçevre senin sarılmana vesile olacak. Fakat ihramın parasında şüphe varsa, kursağında şüpheli şey varsa, damarlarında cereyan ve ceveran eden al yuvarla ak yuvarla haramdan teşekkül etmişsen, diler dile gelecek sana şöyle seslenecek. Muhbir-i sadık ferman ediyor. La lebbeyk ve la sadık. Ne sesin duyulur senin, ne de lebbeykine kulak verilir. Seyyye ile hasene yapılmaz. Kötü şey kötülüğe kefaret olmaz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem umumi ibadete tatmış sadedinde şöyle buyurur. Giydiği haramdan, yediği haramdan, içtiği haramdan, nasıl kabul olacak bunun ibadeti buyurur. Gayri meşru, gayri ahlaki yollarla gelen şeyin ne insanın şahsi hayatına, ne ailevi hayatına, ne içtimai hayatına, ne milli hayatına hiçbir faydası yoktur. Hukuk-i ilahi bu kadar mühimdir. Ve biz de bunun arasında nesebi gayri sahih, bu haramlarla nesebi gayri sahih hale gelen nevdi belirsiz bir kısım nesil sokakları alın, milletin başına zahil olursa o zaman nasıl Allah tarafından bir ihanete maruz olduğumuzu anlarsınız. Bozarız biz onu. Allah Celle Celaluhu bu mevzuda ihtiyat ve tedbire bizi davet eder. Aman zinhar dikkat edin der. Biz nefsimizi değiştiririz. İnna Allaha la yugayyiru ma bi kavmin hatta yugayyiru ma bi enfusihim. Allah bir cemaati azizden zelil etmez. Yüksek elken alçak el yapmaz. Sadaka veriyorken dilenci kılmaz. Kapısında dolaşıp duruyorlarken kapı kapı dolaşacak hale getirmez. Başlarda sadiken, ayaklarda paymal olmaz ve paymal kılmaz. O millet nefsini, iç alemini değiştirmedikten sonra. İçte değişme olursa siz değişirseniz, Allah kapısını bırakır giderseniz, mihrabınıza sırtınızı dönerseniz, prensiplerinizi terk ederseniz, terk edilmiş olduğunuzu görürsünüz. وَلَا تَكُونُ كَلَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ Asaksın zinhar, alınsanlar gibi olmayın. Nefsinizi unutan, nefislerinizi unutanlar gibi olmayın. Allah'ı unutanlar gibi olmayın, Allah nefislerinizi size unutur. Kendi kendinizi unutursunuz. Ne olduğunuzu bilemezsiniz. haysiyet ve şerefiniz adına ne olduğunuzu bilemezsiniz, her şeyinizi kaybedersiniz. Hafizanallahu ve iyyakum. Cenab-ı Hak milletçe, Milal-i İslamiyece bizi muhafaza buyursun ve masum buyursun. Bu hukuki ilahi, hukuki ilahi noktasında Cenab-ı Hakk'ın içimizde meydana getirdiği her cümercini hesaba katmak lazım. Çünkü kendimize gelmiyor, düzelmiyor, istikamet kazanmıyoruz ki Cenab-ı Hak inayetini bizimle beraber kılsın. Allah inayetini bizimle beraber eylesin inşallah. Neslimiz ve cemaatimiz mualla ve söylenen şeylerden münezzeh ve mukaddestir. Mesela umumi planda ele alındığı için böyle bir şekil alıyor. Bu şekilde takdimi gerekiyor. Binaenaleyh ben biz diyorum. Vakıa bizim seyyiatımız az değildir. Cemaat halinde. Zaten neslimi hesabı hiç katmıyorum. Bizim seyyiatımız da cemaat halinde az değildir. O küçümsenmeyecek kadar büyüktür. Allah af ve mağfiret buyursun. Hukuki ibada gelince o çok mühimdir. Hukuki ibad üzerinde bulunan bir kimsem, Allah Resulü zaviyesinden ve noktayı nazarından musalla taşına yatırılıp da üzerine namaz kılmaya layık değildir. Üzerine namaz kılma hakkına mahrum edilmiştir. Üzerinde hukuki ibad bulunan şey, misalini arkada arz edeceğim inşallah. Hukuki ibad ne suretle ve ne şekilde olursa olsun, başkalarını aldatma, meşru yolların dışında yollarla, sayılar yolların dışında yollarla parasını cüzdanına, hazinesine, ambarına, kilerine aktarma. Ne suretle olursa olsun, bu ister ticarette aldatma olsun, ister kumar olsun, ister tefecilik olsun, isterse iftikar olsun. Bütün bu yollar hukuki ibada, taarruz ve tecavüzün ifadesidir. Ve bu yolları bütünüyle Allah'ın yasak etmiştir. Neslimizin bozulmaması ve aynı zamanda keyfi ilahiye maruz kalmamamız için. Tedmire ve tenkile maruz kalmamamız için. Ezilmememiz, meskenet ve mezellete maruz kalmamamız için. Allah bu yolları gösteriyor. İşin menfisinin teşrihini dahi getiriyor. Ta görelim olduğu gibi meseleyi kavramış olalım. Allah kumarı bütünüyle yasak etmiştir. Onun resmi kulüpte oynananı da, gayri resmi yerlerde itikad edilenini de, hepsini yasak etmiş ve şeytanın ameli demiştir. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler! Ey iman edenler, innemel hamru vel meysiru vel ansabu vel ezzam rüksün min ameli şeytan. Gayri meşru, meşrubat-ı muzirre her türlü tekir veren şeyler ve aynı zamanda her çeşidiyle kumar, kolay para kazanma usulü ve yolu ve aynı zamanda kutlar mahiyetinden her şey kendilerine bağlanan Kur'a okları, cahiliye devrinde kullanılan şeyler, benzeri şeyler vardır. Mevzumuzla alakalı ben sadece kumara temas edeceğim. Bütün bunlar şeytanın amelinden ibarettir. Şeytan saltanatının hüküm verme olduğu bir cemaatta caridir. Değiştirip eda edeyim. Bunun cereyan ettiği bir cemaat, şeytanın hüküm verme olduğu, şeytan saltanatının hakim olduğu bir cemaat. فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Sakının ki felah bulasınız. Kumarın her çeşidinden sakının ki felah bulasınız. Zira onda hem hakkullah hem hukuki ibad vardır. Allah'ın hukukuna da tecavüz etmiş olursunuz. İnsanların hukukuna da tecavüz etmiş olursunuz. Tahayyül edelim. Siz bu mahiyetinize devri risalet fenaide huzuru Resulullah'a götürülüyorsunuz. Musallaya konuyorsunuz. Bir sahabe eğilip Resul-i Ekrem'in kulağına fısıldıyor. Ya Resulallah işi gücü kumar oynamaktır. Allah Resulü kenara çekiliyor, ben bunun namazını kılmıyorum, istiyorsanız kılınız diyor. Durumun budur senin. Vatayı kendi çizgileriyle getireceğim dersin sonunda inşallah. Şeytanın ameli bahsizi muhafaza buyursun. İslam'ın kökünden koparıp, içtimai hayattan söküp attığı bu maraz, o eracip gibi şeyler yeniden hortlatıldı. Nezih ve necip milletimizin içine atıldı ve milletimizi berbat etti baştan ayağa kadar. Her şeyiyle aldatma, insanları, müminleri aldatma mezmumdur. Aldatan, Allah karşısında kendi kendini aldatmış olur. Aldatan, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın dairesinden dışarıya çıkmış olur. Allah Resulü ferman eder. Men gashşe feleyse minna. Aldatan bizden değildir. Ticaretinde müminleri aldatan, alışverişinde müminleri aldatan, işinde müminleri aldatan, müminlerin aldanma yönlerini değerlendiren, saflıklarından istifade eden, istismar etmek isteyen, yeni ifadesiyle müminleri şu veya bu suretle sömürmeye çalışan, men gashşe feleyse minna, aldatan bizden değildir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem daire-i kutsiyeyi nübüvvetinin dışına atıyor. Sahip değilim diyor ona. Yani gitsin başının çaresine baksın. El beyyan bil hiyar malem yeteferraka in sadaka ve beyyana burike bey'uhuma evkema kal ve in tetema ve kezeba muhikat bereketu bey'ihima. Hususiyle sadece alışverişe taalluk eden noktada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ticarette alışveriş yapan kimseler muhayyerdirler. Bunlardan bir tanesi şayet aldandığını iddia edecekse öbürü mecburen o malı alacaktır geriye. Ben aldandım, piyasayı, pazarı bilmiyordum. Eğer ticaret yaparken doğruyu söylerlersem ve beyan ederlerse malın mahiyetini, Cenab-ı Hak yümün ve bereket ihsan eder. Eğer malın mahiyetini çekmederlerse, işin sırlarına, müşterinin icaban olmasına meydan vermez ve hazırlamazlarsan, Allah yümnünü ve bereketini götürür de ne olur yerine her cümert getirir ve derbeder eder. Hali alemde fakat ticaret anlayışının hazırladığı manzara bütün dehşet, senaat ve şenaatiyle meydandadır. Her türlü tarif ve tavsifin üstünde meydandadır. Bakın ve görün. Aldatana Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sahip çıkmıyor. Allah Resulü bizzat o şefkat peygamberi. Mülayemetle her şeyi karşılayan insan. Pazarda birisinin mal sattığını görür. Elini sepetin içine sokunca sepetin altında üsttekine nispeten değişik meyveler bulunduğunu görür. Ve hitap eder ona. Ya Resulallah altındaydı bunlar. Niçin altındaki üstünde karışık değildi? Niye göstermiyorsun sen alttaki malı veriyen? Göstermiyorsun da öyle satıyor. Üstünü gösterip altını satıyorsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem men gashşe feleyse minna. Aldatan bizden değildir. Daire-i Ahmedi aleyhissalatu vesselamın haricindedir. Ticari hayatımızda biz bu ahlak ile hareket ediyoruz. Bir evvelki derste onun misalini size getirmiştim. Ebu Hanife'nin nasıl ortaklığını bozduğunu, o ticaretten gelen malı daha sonra dağıttığını, şüpheli hazine vekillerine bir şeyin girmesine meydan vermediğini bütün çizgileriyle getirip arz etmiştim. Allah'ın tevfik ve inayetiyle. İhtikar, marazi bir ruh haleti haline gelen korkunç hastalık, saratan, ihtikar, kara borsacılık. Kara borsacılık, fertlerinin ahlaksız olduğu devirlerde cemaatlerinin marazi bir ruh haletidir. Kara borsacılık, fırsatçıların beklediği bir şeydir. Kara borsacılık daha ziyade çarşıda, pazarda, piyasada fırsatçı işidir. Hususiyle halkın zaruri ihtiyaçları üzerine ahtapot gibi veya yılan gibi çöreklenme, sonrası tokçuluk yapmam, pazar ve piyasa ile oynamam, suni sıklıklar, sıkıntılar, krizler meydana getirmem. Ve sonra yeniden piyasaya dökülme, halkın parasını çekme. Sadece kendini düşünme. Milletinin efradının dışında sadece ve sadece kendini düşünme. Ben yaşıyorsam her şey çok iyidir. Ben yaşamıyorsam dünya da berbattır, ukba da berbattır. Para borsacı noktayı nazarıdır. Ben susuzluktan öldükten sonra varsın bir damla yağmur düşmesin. Ben suya kandıktan sonra başkaları içmiş içmemiş bana ne? Para borsacı noktayı nazarıdır. İhtikar. Belli mevsimlerde piyasadan malı çekme. Parayı çekme, altını çekme. Ve sonra piyasayla oynama. Narha tesir etme. Resmi fiyatlara tesir etme, milletin bildiği ve alıştığı fiyatlara tesir etme. İnsanları aldatma, çarşı ve pazarı kendi hesabına çevirme. Fiyatlara bizzat yukarıdan tesir etme. Müstahdille müstehriki yüz yüze getirmem, araya girmem. Ve böylece bağışlayın avamca ifadesiyle kendine bir sürü dümen çevirmem. Halkı istismar etme müstehirin için. Allah Resulü men ihtekere fehu ve khasun. İstişare eden muttasıl bir hata içindedir. Hayatı sevap değildir onun. Mevcudiyeti faydasızdır onun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Muttasıl bir hata içindedir. Ve dehşet salıcı bir hadisi şerifle şöyle buyurur. Men ihtekere ta'amen erba'ine yevmen beri'e minallahi teala ve beri'allahu minenallah. Bir kimse halkın zaruri ihtiyacı olan emtiayı 40 gün ihtişar eder ve saklar, stok yaparsam o Allah'tan uzaklaşmış, Allah'ın rahmeti de ondan uzaktır. Şeytan gibi rahmeti ilahiden tard edilmiş. Makruttur ve merzuttur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İhtikar marazı bir ruh haletidir. Piyasayla oynamak için yapılır bu. İnanaleyh bu yolla kazanılan şey haramdır. Sırtında ondan bir şey varsa Allah Resulü fenna yukber diyecektir. Nasıl onun namazı kabul olur? Sırtında ondan ihram varsa haccına senin la lebbeyk ve la sadeyk denecek. Ve Allah huzuruna öyle gidersen, ibadet-i taatın kirli bir paçavra gibi suratına vurulacak ve sen oradan baş aşağı getirileceksin. Biz bu anlayış içinde, bu türlü şeylere karşı bu kadar endişeli bulunan bir cemaatiz. Onun için gerçekten bizim ruh köküne bağlı bir cemaatta gayri ahlaki ticaret olamaz. Bizde ihtişar yoktur. Bizde aksine delikanlı gelir. Kafasıyla, kalbiyle, dirayet ve kiyasetiyle kıvamında delikanlı gelir. Der ki hocam, yeni piyasaya zamlar geldi. Dükkanımda raflarıma yerleştirdiğim, vitrinime koyduğuya yeniden fiyat geldi. Zam geldi. Halbuki ben bunları daha evvel ucuza almıştım. Acaba şu anda geçerli devletin koyduğu fiyatla satsam, Allah'a karşı cürüm işlemiş olur muyum diye sorar. Ve sen ona desen ki evet Allah'a karşı mücrim olursun. Halbuki ticaret emtiaya %50 zam gelmiştir. Buna göre dükkanındaki 100 bin liralık sermayesi eğer şu andaki fiyata göre satmasa 50 bin liraya inecektir. Otomatikman frenki ifadesiyle 50 bin liraya inecektir. Sen Allah'a öylesine inanmış, gayrimeşru zerrenin serveti içine girmemesi, atmaması için titiz davranan o mümine dönsen desen ki kitap sana diyor ki sen başta hangi fiyatta almış gibiysen tabi fahişle normal fiyatın üstünde ona bir şey eklemeden onu satacaksın. Ve sen tereddüt etmeden sermayesinin 100 binin 50 bin yapma pahasına gidip öyle yapacaksın. Bizim çarşı ve pazarımızdaki ticaret erbabımız öyledir, sadık tüccardır. Ve Allah Resulü'nün ifadesi içinde nebiler, siddikler, şehitlerle haşr olacaktır. Allah tüccarımızı nebiler, siddikler, şehitlerle haşr eylesin. Ama burada bir iltibata meydan vermemek için ben demek istemedim. Siz baştan neye almış gidiyseniz ona satacaksınız. Fiyatlar nereye giderse gitsin. Öyle bir şey demek istemedim. O fıkhi bir mevzu. Siz günün piyasasına göre devletinizin ve milletinizin ortak kararla verdiği şeylere göre, tespit edilen fiyata göre satacaksınız. Kusuru yoktur ondan. Fakat burada ben müminin hassasiyetini arz ettim. Mümin o kadar hassastır, sir sir titrer. Arpa kadar şeyin sermayesi ve serveti içine girmesini, haram ve şüpheli şeyin girmesini istemez. Marazi bir diğer ruh haleti, tefecilik yapmam. Asırlardan beri tefecilik, insanlığın başına gayri olmuş büyük belalardandır. Nesebi gayri zahir olarak şuyuiyeyi doğuran, tevlid eden de o olmuştur. Umumilik, af buyurun, komünizmi tevlid eden de o olmuştur. Komünizmin aleminde, havasında olmayan bir şeydir kapitalizm. Tefeciliği bir sistem haline getirmem. Esasen komünizmin karşısında gibi görünür. Biri şuyuidir, öbürü ise serveti esas almaktan. Paraya büyük değer vermekte, sayın üstünde değer vermektedir. Reaksiyon olarak sahaya değer veren ayrı bir grup çıkmıştır karşısına. Biri emek, emek diye bağırmakta, öbürü de sermaye, sermaye diye bağırmaktadır. Ve evvelkisinden ikincisi doğmuştur. Fakat nesep gayri sahiptir. Haddi zatında her ikisi de köksüzdür. Her ikisi de istismara dayalıdır. Her ikisi de halkı aldatmaya dayalıdır ve her ikisinin berasında da korkunç bir nifak vardır. İnsanları aldatma, iki yüzlü görünme münafıklığı vardır. Bağışlayın. Ne öbürü gerçekten servetin hüviyetini bilerek ona sahip çıkmaktan, ne de beriki servetin halkı istismarı ve emeği kale almaması karşısında gerçek bir reaksiyon, bir kükreme, bir bağırmanın ifadesidir. Aksine, İş bir istismardan diğer istismara intikal etmiş. İstismar etme mevzu sadece el değiştirmiştir. Tıpkı feodalizmden kapitalizme geçtiği gibi. Ondan da sosyalizme ve komünizmaya geçmiş. Beşeri ayrı şekilde istismar etmektedirler. Bu rejimlerin hiçbirinde mevzuata karşı kimse baş kaldıramaz. Ezerler. Arz etmiştim resmi istatistikler. Şu beşeri, fıtri ve tabii nizam dedikleri şarkın münafıklarının getirdiği nizam, 120 milyon insanın kafatası ve iskeleti üzerinden mersestir. Ve öyle korkunç bir canavardır ki, o ahtabutun ki mahlukun herhangi bir eli pençesi, bir memlekette 1 Mayıs, 2 Mayıs, 3 Mayıs diye, korkutma endişesi olursa ordu tetiğe geçer, emniyet kuvvetleri tetiğe geçer geçer, bütün millet korkulu dakikalar yaşar, ölüm dakikaları yaşar. O ahtabotun menhus elidir, buralarda oynaması. O menhus atom bombası mı nedir o, radyoaktif tesiridir ki, başka memleketlerde bir kısım tat değil nezap, nezle etmekte ağızlarının ve burunlarının suyunu akıtmaktadır. Sokaklarda ağızlarından, burunlarından salya akıtarak dolaşan şu zavallıların esas ruhlarında bu marazi ruh haleti vardır. Fakat bu nesebi gayri sahih şeyi tevlid eden tefecilik, paranın mabut haline getirilmesi, beşerin sayının inkar edilmesi. Kur'an say ehemmiyet veriyor. Say esastır diyor. Sahipsiz ve cahsiz hiçbir şeyi kabul etmiyor. Ama parayı her şey olarak esas olarak ele alan, ihtişarı da tecviz edecektir, aldatmayı da tecviz edecektir, tefeciliği de tecviz edecektir. Çünkü o noktada dramatiktir. Mühim olan kazançtır. Ona göre mühim olan kazançtır hangi yolla olursa olsun. Bu yönüyle de Machiavelli'dir. Kendisini gayri meşru hedefe götürebilecek her vesileyi meşru sayma. Mühim olan benim zengin olmam, servet sahibi olmamdır. Ötesinde Ali aldanmış, veliden bağışlayın para sızdırmışım, tepe ile tepecilikle filanın belini iki büklüm yapmışım, bunların ne ehemmiyeti var? Mühim olan benim para kazanmamdır. Topyekun kapitalist dünyada bu duygu ve düşünce hakimdir. Yer yer bize gelmiş, mukavelelerle eğer çalıştıkları kimselerle bir masanın başına oturmuş iseler şayet, bu karşı tarafın zorlamasıyla olmuştur. Bir muvazahadır bu hadisatında samimiyetin ve hissiniyetin ifadesi değildir. başımızın belası şiddet bir rejmi. Şerneşreden bir rejmi o korkunç rejim tevlid etmiştir. Para hedeftir, esastır. Ve bu hastalıkla biz de malul bulunuyoruz. Milletimiz de malul bulunuyor bu hastalıkla. Para esas haline gelince Allah korusun. İnsan Cenab-ı Hak'la bile verme vermeme mevzunda muacaya oturur. Verdiyse iyi, güzel bir mabudu mutlak. Vermediyse Rabbim bana ihanet etti çığlığı. İnsan parayı mihrab olarak önüne koydu mu Rabbi ile bile pazarlığa girişir. İlahi vakit bir şey mi söylüyorum? فَاَمَّا الْاِنْسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَاَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي اَكْرَمَنِ Ah şu insan, yani malum insan, menfaatın esiri ve zebunu insan, parayı ve menfaati esas alan insan, اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ Rabbisi bir imtihan, bir iptila olsun diye kendisine servet verirse, o da bir imtihandır. Servete mazhariyet bir imtihan, bir iptiladır. Hakkını verecek misin, vermeyecek misin? فَيَقُولُ رَبِّي اَكْرَمَنْ Rabbim bana ikram etti. Servet içinde yüzerken içi dolu dolu Rabbimdir. Allah'ın bana ikram ettidir. وَاَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقًا فَيَقُولُ رَبِّي اَهَانًا Yine Rabbi imtihan eder, iptila eder. Servetini elinden çeker alır. Menabi servet saydığı cetveller kurursa Rabbim bana ihanet ettidir. Yani Rabbi ile münasebetinde esas değer ölçüsü, kıstas, Rabbisinin ona teveccüh etmesi, mal vermesi. Her şeyi dünyaya bağlama, her şeyi servete bağlama. Ve Kur'an kınıyor, Rab kınıyor bu anlayışı. İfadelerinin sonunda fezleki olarak. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ اَكْلًا لَمَّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبَّا جَمَّا Serveti harıl harıl yutarlar ve yerler. Malı da bir sevinç severler ki ruhlarıdır, canlarıdır onların. Öyle bir sevinç severler. Kınıyor Kur'an-ı Muncul Beyan'ı. Rabbe gönül vermiş bir insan, Rabbim diyen bir insan, Halik'e inanan, kendini mahluk gören bir insan böyle düşünmemeli. Servet esas olunca böyle olacaktır. Ve onu nemalandırmak ve geliştirmek için yerde pazarlar aranacaktır. İşte bunun için yer yer istişara başvurulacak. Avrupa yapıyor bugün. Bir bakıma gizli ve sinsi ambargolar yapıyor. Piyasadan malı çekiyor, ham maddeyi çekiyor. Döviz darlığını suni olarak o meydana getiriyor. Ve senin memleketinde bugün %80 fabrika kapanıyor, işlemiyor. %80. Suni bir kriz. Senin ticaretinle rahat oynuyor, batırmak için. Sen de kendine doğru bir dönme, bir gelişme oldu. Kendini bulma istikametinde 3-5 adım atma oldu. 3 asırdan beri yüzüstü gidiyordun. Çeyrek asırdan beri belini doğrultmaya başladın. Sen bir belini doğrultursan alem-i İslam'ın başına geçme ihtimalin vardır. Zira 10 asırlık tecrübe ile sen bayraktarsın, bunu kimse inkar edemez. Alem-i İslam'da her grup, her familya kendi kendine büyük şeyler yapar. Hadis yazarlar, tefsir yazarlar, fıkıh yazarlar. İşin ilmini, fakat 10 asır bila perva ve bila fasıla. İşin bayraktarlığını yapma, milletlerin başında bulunma, liderlik yapma. Senin belini doğrultman çok mühimdir. Üçüncü bir kuvvetin, bir devletler gücü ve kuvvetinin ne batılını ne de doğulu karşısına çıkmasına ne batılı ne de doğulu razı değildir ve istemez. Bunun için krizler meydana getirecek. İçinde buhranlar estirecek. Nesli birbirine düşürecek. Çeşitli izimler ortaya atacak, muanslarla halkı birbirine vurduracak, sokaklara dökecektir. Pazar arıyor o. Hatta içinin balara, silahlara, mermilere sevinir. Çünkü onun mermileri. Harıl harıl fabrikalar çalışıyorken bir yerde harp olmuyorsa nerede istilak edecek onu? Fabrika çalışıyor, işçi çalıştırıyor. Alem-i İslam ne güzel harp meydanı. Bir İran'da çıkarsın harbi, kardeşi kardeşe vurdursun, ne güzel adam geldi oturdu. Ama etnik grupları tahrik edecek entelijen servisleriyle. Arap'ı Kürt'e, Kürt'ü Türk'e vurduracak, Kürt'ü boşluğa vurduracak, vurduracak. İstikrarsızlık ve huzursuzluk hasıl edecek. Pakistan'da vurduracak. Alem-i İslam'da bir tekevvün ve teşekkül onların içinde burkuntu meydana getiriyor. İstemiyorlar ve razı değiller. Yapacak. Zimamdarlığın, insanın zimamdarlığını yapanlar bunu yapacaklar. Ama biz öyle yapmadık. Fransa'nın kralı bağışlayın, Fransız var. Bize dehalet ettiği zaman kendisini kurtarma, tekebbül etme yanı başında. Bir de başımıza sonra zahiri olan kapitülasyonları da imzaladık onlarla. Şerefli misafir kabul ettik. Sarayımıza serbest gezersin dedik. Türkiye sınırları sizin için açıktır dedik. Bize ve ruhumuza yakışır civanmetlik ve centilmenliği yaptık. Bu Malazgirt'ten bu yana devam eden şeydi. Diyojen, zelil ve hakir Alparslan'ın karşısına gelince benden ne bekliyorsun? Vallahi beni konuşturma bir an evvel öldür de şu mezelletten kurtulayım. Hayır öyle yapmayacağım. Seni tacına ve tahtına iade edeceğim. Ben ümmeti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Ben Kur'an'ın cemaatiyim. Ben dinim için savaşıyorum. Saldırganlığı sen yaptın. Malazgirt'i kana sen boyadın. Şenaat ve cenaatlere vesile oldun. Ben de bana yakışan centilmenliği yapıyorum. Seni iade ediyorum. Bu Allah ahlakıdır Celle Celaluhu. Biz böyle yaptık. Yeryüzünde muvazene unsuru iken, hakim devlet iken, İngiltere şuraya kaysın, Fransa buraya gelsin, Hindistan buraya gitsin diye elimizin tersiyle, dünya coğrafyasıyla oynadığımız devirde bu kadar istihat ve selametine sahip idik. Başlar baş sallamamız da göklere kadar yükseliyordu. İnsanlar bizimle aciz oluyordu. Fırsatı ele geçiren fırsat düşkünü bir kısım kimseler. Fırsatı elde ettikleri zaman bizi istismar etmeden bir an dur olmadılar. Akıl gerek, dirayet gerek, siyaset gerek, kendi kendimizi bulmak için gayret gerek, dahi gerek ve cehd gerek. Cenab-ı Hak gerekli olan şeylerle bizleri mamur kılsın, meşgul kılsın inşallah. Para her şey haline gelen bir cemaatte o marazi ruh haleti bizim de içimize sızarsa para mihrap haline gelecek, herkes ona dönecek ve onunla değerlendirecektir her şeyi. Arz ettiğim gibi yeryüzünde bir gün piyasa pazar bulunmazsa, silahlarını satacak, tanklarını satacak yer bulamazlarsa, meydana getirdikleri krizlerle kendi paralarını minarenin başına, bizim paramızı da kuyunun dibine indirme yolunu bulamazlarsa, fezaya doğru seyahat yapacaklar. Gökleri fethedecek, oralardan insanlı istismar etme yollarını araştıracaklar. Üstleri var Antarktika kıtasında ve Kuzey Kutup'ta. Şimdi Ay'a üst kurmak istiyorlar. Gidebilir mi Merih'in sinesinde üst kuracaklar. Dünyanın dışında pazar arama. İstismar için yeni yerler arama, yeni yönler arama. Bu gayretin, bu tayin merasında insanlık üzerinde tek başlarına hakim olma gayreti çok mühim bir unsur, muharrik bir unsurdur. Tahrik eden, iten ve çeken faktör budur. İnsanlığı ezme, sömürme yenilerin ifadesiyle ve istismar etme. Göklerde pazar arayacaklar. Para hedef olduğundan ötürü. Bizde de o marazi ruh haleti yer yer yılan gibi, akrep gibi başını ve kuyruğunu kaldırır. Onların marazi ruh haletidir, sirayet etmişsindir. Ama mümin cemaatte bunlar bulunmayacaktır. Allah yasak etmiştir bu işi. Zekat mevzunu işlerken size bu mevzuyla alakalı ayet-i kerimeleri arz etmiştim. يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا اَضْعَافًا مُضَاعَفًا وَاتَّقُوا اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Ey iman edenler! Satıp aldığınız veya istikrar yaptığınız zaman parayı yeniden istirdat ederken, geriye alırken üzerine bir şey zam etmek suretiyle faizi hesap etmeyin ve yemeyin. Verdiğiniz gibi alın. Alışverişi doğru yapın. Kimseye haksızlıkta bulunmayın. Ta felah bulasınız. اَلَّذ۪ينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَى لَا يَقُومُونَ اِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذ۪ي يَتَخَبَّفُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسْرِ Riba yiyenler, şeytanın çarptığı insanlar gibi kalkarlar. Dünyada sarhoş, dünyada meyhur, rahatın verdiği rehavet içinde iki büklüm hayatlarından nefret ediyor, zevksiz bir hayat içinde yaşarlar. Sen geçmesi için çeşitli eğlencelere, çeşitli yollara tevessül ederler. Yumuşak döşekler üzerinde, tatlı ve yumuşak yorganlar altında, dudaklarında sigaralar, önlerinde kahveler, hayatın geçmesi için lazım gelen her şeyi yaparlar. Nefret ederler hayattan. Rahat bir rehavet hasıl etmiş. Rehavet hayata karşı bir bıkkınlık hasıl etmiştir. Bağışlayın, sarhoş gibi yaşarlar. Nasıl yaşarlarsa öyle dirilirler. Orada da şeytan çarpmış gibi sarhoş, meyhur, kendilerinden geçmiş gibi kalkar öyle haşrolurlar. Ferman-ı Kur'an, her şeyi parada görenlerin encam ve akıbeti, tefeciliği iş ve dert haline getirenlerin akıbeti. Ve yine Kur'an ferman ediyor. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Ey iman edenler! Yanlışlıkla riba yoluna, tefecilik yoluna girmiş iseniz şayet, şu andan itibaren vazgeçin ve terakküm eden şeyi de almayın. Alırsanız yemeyin. Alırsanız hayra vermeyin, terk edin. İn kuntum müminin, mümin iseniz. Allah'a inanıyor iseniz Allah'ın prensiplerine karşı saygılı olun. Dünyevi ve ukrevi saadet istiyorsanız Allah'ın prensiplerine sadık olun. فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَاَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Eğer bunu yapmazsanız, şu münkeratı terk etmezseniz Allah'a karşı buyurun ilanı harp edin. Allah yasak ediyor. Siz inat edip o yanlış yolda gidiyorsunuz. İnhiraf içinde devam ediyorsunuz. Bu davranışınız Allah'a karşı bir ilanı harp demektir. Baş kaldırıyorsunuz Rabbinize karşı. Ve Allah Resulü bu mevzuyla alakalı en küçük teferruata kadar işi teşmil sadedinde şöyle buyurur. لَعَنَ اللّٰهُ اَكِلَ الْرِبَى وَمُوْسِلَهُ وَسَادُ وَشَاهِدَيْهِ بِذْ رِوَيَتَّهُمْ سَوَاءٌ اَوْ كَمَا صَالُّٰهُ Allah riba yiyene lanet etti veya lanet etsin. Allah riba muamelesine vekil olana da lanet etsin. Allah bu muameleyi yazan, katibe kalem tutan ele o elin sahibine de lanet etsin. Allah bu mevzuda şehadet edene de lanet etsin. Ve bütün bunların hepsi bir cürmün irtikabında müsavidir buyuruyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyle tahşidat yapıyor, öylesine bu gayri ahlaki davranışın önüne geçiyor ki, zira bunun önüne bu şekilde tahşidatla geçilmekte, beşerin başına açılacak dairelerin önüne geçmeye imkan yoktur. Sen parayı mihrap yapınca aksül amel oluyor. Bir başkası da emeği mihrap yapıyor, parayı tamamen rafa koyuyor. Dini mübin İslam ileride arz edeceğim. Bir mukayese yapmaya girmiyorum, girişmiyorum. Kapitalist dünyanın bu mevzuda yetersizliğini, tutarsızlığını, komünizmanın da yetersizliğini ve tutarsızlığını, o ona nispeten, o da ona nispeten minarenin alemi gibi görünmelerine rağmen her ikisi de değişik bataklık içinde birer kuyunun karı olduğunu inşallah arz edeceğim. Ve bu ters istikamette iki derinleşmeye karşı, iki kuyuya karşı bizim için esas yüceliğine bir kubbe gibi başımızda bulunan gerçek anlayışın, hakikatin ifadesinin ne de ibaret olduğuna da yine dikkatinizi istirham edeceğim. İlerideki derslerimizi inşallah. Müslümanlıkta ise para bir hedef değildir. O hiçbir zaman müminin mihrabı, minberi olmamıştır. Onun için el kaldırmamıştır, el açmamıştır. Hatta verildiği zaman kaçırmıştır ondan. Vaka kazanmıştır, yer yer kazanmıştır. Ama onunla kimseyi ezmeyi aklının köşesinden geçirmemiştir. iman içinde usul bulmuş bir müminin tefecilik yapması düşünülemez. Yerde pazar araması, stokçuluk yapması, suni krizler meydana getirmesi, buhranla insanlığı çalkalaması, çalkalandırması, bir mümin için bunlar bahis mevzu değildir. Aksine bir mümin ticaret yapıyorsa evi için aldığı eşyayı bile buhran anlarında çarşıya pazara dökmüş, herkese tattırmıştır ondan. Evindeki eşya iki tane kilimi varsa birini pazara götürmüş vermiştir birisine istifade etmemiştir. Biz 7-8 asır böyle yaşadık pratik hayatımızda. İmparatorluklar kurduğumuz dönemde dahi bundan bu duygudan ayrılmadık. Müthiş celadet, vakar, ciddiyet ve ihtişamın yanı başında tavukatı beraber yaşadık. Bu zıt gibi görünen iki şeyi cem etmesini bildik. Yer yer arş bizim için, adeta arş-ı rahman bizim için üzerine konup oturacağımız bir taht oldu. Fakat yer yer sera başımızda taç oldu bizim. Anında o kadar yükseldik, anında da o kadar yüzümüz yere indi. Muhteşem bir zaferimizden, seferimizden döndüğümüz zaman ki Müslümanlığın içine aracı bakıp iddia edilen büyük hükümdardır. Kanuni Sultan büyük hükümdardır. Benim yatağımı bugün dehlizde serin, muzaffer ve muvaffak bir kumandan olarak döndüm. İçimde bir gurur hissettim. Bunu ezmem ve yenmem lazım. Diyecek kadar iktisatına, duygu duruluğuna sahip olarak yaşadık. Hem asırlarca yaşadık. Kanuninin gurura kapılmaması mümkün değildi. Yarım asır gibi 46 sene bir imparatorluğun başında. Parmağıyla dünyanın içtimai coğrafyası üzerinde oynayan, rahatlıkla oynayan bir insan olarak gurura kapılmaması mümkün değil. Ama rivayete nazaran yanında bir dellal gibi gezdirdiği adam daima mağrurlanma padişahım senden büyük Allah vardır. Bu anlayış içinde yaşadık. Bu anlayış içinde Cenab-ı Hak yeniden diriliş bizlere ihsan eylesin, lütfeylesin. Evet, asıl mevzu intikal ettirdiğim husus şu idi. Fırsatları değerlendirmeyi düşünmedik. İhtidara da tevessül etmedik. Aldatmaya da tevessül etmedik. Kaçakçılığa da tevessül etmedik. Gayrimeşru çeşitli trafik yollara da tevessül etmedik. Her şeyimiz biz meşru daire içinde aradık. İhtikar, faiz bizim yanımıza sokulamadı. Şayet istiklal muamelesine girdiysek, birine borç para verdiysek, paranın düşmesine, fiyatın düşmesine, para kıymetini kaybetmesine ve dalgalanmasına bakmadık. Verdiğimiz gibi aldık. Ve imkâne zûsletin fe naziretin ilâ meyserat. Hatta niatlaşmaya rağmen, falan mevsimde ödeyeceksin demiş olmamıza rağmen, şayet sıkıntıyı içinde ise Kur'an-ı Kerim diyor. Ona mehil verdik biz. Sonra ödersin dedi. Para kıymetini kaybediyor. Dalgalanma var. Efendim olsun zarar yok. Sonra ödersin. Borç para vermeden maksat sana rahat bir nefes aldırma demek değil miydi? İşte bunu alman lazım. Şayet verdiğim şeye muntam şeyler ilave edersem senin soluklarını beraber kesmiş olacağım. وَاِنْ كَانَ ذُوْسْلَةٍ فَنَظِرَةٍ اِلٰى مَيْسَرًا Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. مَنْ سَرَّهُ اَنْ يُنْجِيَهُ اللّٰهُ تَعَالَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَالْيُنَفِّسْ اَنْ مُعْسِرٍ اَوْ يَضَى عَنْهُ اَوْ كَمَا قَالُ Bir kimse eğer arzu ediyorsa kıyamet gününde kendi içinde bulunduğu sıkıntılardan Allah ona necat versin, salat eylesin. Darda kalmış bir kimseye el uzatsın, onu ferahlandırsın. Şayet bir şey vermiş de ondan indirsin buyuruyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Burada sıkıntıda bulunanı salat eyleyeceksin. El uzatacaksın. İnayede bulunacaksın. En azından dar anında bir bakatı hükmüne geçecek. İstikrarda borç para vereceksin. Fakat onu alırken nehir tanıyacaksın. İcabın dersini birden almayacaksın. Alırken fazlalığı hiç düşünmeyeceksin. Mürüvvet sahibi, meveddet sahibi bir insana yakışır davranışta bulunacaksın. Biz prensiplerimiz itibariyle buna sadakat içindeyiz. İnan aleyh böyle bir cemaat içinde kimsenin kimseden küsmeye, sarılmaya, istismar edildik demeye hakkı yoktur. Ne acıdır ki insanımızı, insanlığımızı başkaları istismar etti. Onların sırtından geçindi. Tefeccilikle, istikarla, gayri ahlaki yollarla sırtından geçindi ama fakat başımıza inen darbe müşterek olarak indi. Hepimiz aynı felaket ve helakete maruz kaldık. Bugün kapımızın önüne kadar gelen, evlerimizin içine sızan ve bir ateş halinde saçağı ve bacağı saran bu korkunç tufan ve yıkıcı hareket karşısında biz de dilgir ve dilhun isek buna sebebiyet verenler, onlar istismar edenlerdir. İşin öbür yönündeki muvazeneyi daha sonraki derslerde arz edeceğim. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri muinimiz olsun. Asil milletimizi, milletlerimizi payidar eylesin. 2-3 asırdan beri ayaklar altında yüzleri yerde paymal olan milletlerimize izzet ufkuna ulaşan, onları götürecek yolları onları hidayet eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha. Elhamdülillahillezî hadâna lihâzâ. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ وَمَا تَوْفِيقِي وَلَا اعْتِصَامِي إِلَّا بِاللَّهِ. Müslümanlar, bizler, bize düşen vazifeyi idrak edip istenildiği gibi eda etmekle mükellefiz. Vazifemiz ve yaptığımız şeylere terettüp edecek neticeleri düşünmek, davranışlarımızı ona göre ayarlamak, meseleyi muvazaalı ele almak, Allah'a karşı onu imtihan ediyor tavrını takınmak, haşa Allah'la pazarlığa girişmek, neticeyi vermesi hususunda ısrar etmek, ilhah etmek, hele hele yolunun dışında ısrar ve ilhahta bulunmak, bizi bilerek ve görerek yaratan, bizim de görüp ve bildiğine her an nigahban bulunduğumuz Allah'a karşı suyu edeptir. Cemaatin nezaketini, mescidin umumi durumunu ilal etse bile en azından terbiyesizliktir sözüyle ifade etmek gerekecek. Biz bize düşen vazifeyi yapmakla mükellefiz. Tepeden tırnağa tasavvuf etmek ve iyi insan olma yoluna girmekle mükellefiz. Aleyküm enfusukum fermanı sübhanesine kulak vermekle mükellefiz. Nefsimizi iltizam, onu paka çıkarma yollarını araştırmakla mükellefiz. Allah'ın kulu nasıl olurmuş, nice olurmuş? Günde 5 defa Rabbimizin huzuruna çıkarken, kendimizi iç ve dış alemimizde onu arz ediyor gibi bir havada bulunmak, bizim için vazife budur. Ötesinde namütenahi evsaf-ı ilahi, namütenahi ihsan-ı ilahi, namütenahi Cenab-ı Hakk'ın keremi ve bizi faydar kılmasın. Bunlar ona ait şeylerdir. Biz bize düşeni yapınca o kendisine düşeni, şen-i rububiyetinin muktezasını yerine getirecektir. Hiçbir sahi şimdiye kadar semeresiz kalmamıştır. Hiçbir cahit mükafat görmüştür. Hiçbir gayret mükafatsız bırakılmamıştır. Her sahi semereyle serfiraz olmuş, her cahit bir mükafatlandırılmış, insan teşrif, tekrim ve tebzil edilmiştir sahiyle, gayretiyle, cehdiyle. Binaenaleyh, iyi insan olmak, iyi Müslüman olmak, akideden amele, amelden muamelete kadar nesk edeceğimiz hayattan, Cenab-ı Hakk'ın matmahı nazarı olabilecek durumda bir insan olmak. Bize baksın, baksın da bizi meleklere göstersin, öyle insan olmak. yeryüzünde katilde bulunacak, kan dökecek, fesat çıkaracaklar. İstifdar mahiyetindeki sualini izale edebilecek durum ve davranışlarımızı Allah bize baksın, baksın da bizi meclere göstersin. Bu bize ait şeydir. Buradan ötelerin ötesinde ona ait şeye gelince onu o yapacak, sizi mahrum etmeyecektir. Ben minberin mevzuuyla telif edememekle beraber çok defa hissiyatıma ve gelen şeylere uyarak kalbime hutur eden şeylere ehemmiyet veriyor, onları getiriyorum. Minberde bu türlü şeylerin teşrihatı bu mualla makam olan, peygamber makamı olan minbere karşı saygısızlık olsa bile ders vermesi ve ibret alınmaya vesile olması açısından arz ediyorum. Gazneli Mahmud Mevlana Celaleddin Rumi naklediyor. Gaznelilerden birisi, belki Mahmud, memleketi kasıp kavuran bir şekavet güruhu, bir şakî güruhu karşısında halkın tedirgin olduğunu ve şikayete başladıklarını hissediyor ve görüyor. Her gün tarumar olmuş bir aile, her gün talan edilmiş bir servet, her gün kesilmiş bir yol ve yağma edilmiş bir çarban ve kervan haberi ulaşıyor saraya. Aslımızda olduğu gibi evet, şakinin şakaveti doruk noktaya ulaşmış. Hayat tehdit ediliyor, servet tehdit ediliyor, nefis tehdit ediliyor, her şey tehdit ediliyor. Zabıta emniyet kuvvetleri başa çıkamayınca bizzat işi hünkâr kendisi üzerine alıyor. Mühim olan ders vermektir. Ve bu eşkıya güruhu içine karışıyor. Kim bunlar? Bunları evvela bilmek, tanımak, ondan sonra huzura teker teker celbetmek, tecrübe etmek ve bir milleti bütün bir şakavetten kurtarmak, halas etmek gerekiyor. Şakilerin içine dalıyor. Bir sürü yavuz hırsızla karşı karşıya olduğunu görüyor. Herkes hüner ve marifetini getirip dökerken, ben şöyle hünermendim, ben şöyle fenmendim, ben şunlara nicahbanım ve ben bunları bilirim diye herkes marifetini anlatıyor. Bu yeni hırsıza da soracaklar, senin marifetin nedir? Biri diyor ki ben hiç tırmanılmaz kalelere, kale burçlara tırmanırım. Öbürü ben çok uzaklardan paranın kokusunu alırım. Öbürü ben aleyhinizde düzenlenen bir komployu daha düzenlenmeden evvel hissederim. Öbürü ben işte bize saldıracak kimseleri 10 kilometre öteden farkına varırım. Ve bu gece müthiş bir hırsızlık tasvim edilir. Buna sorarlar, senin marifetin nedir? Der ki ben başımı sağ taraf büktü mü böyle bir sürü boyunlar bağışlanır. Bir de sol tarafa bükerken bir sürü kelleler gider. Benim de böyle bir marifetim var. O gece kararlaştırılan hırsızlık en mükemmel şekilde yapılır. Hırsızları tekermiş. Bizzat saray soyulur. Ve ertesi gün ismiyle, resmiyle, kaldıkları yerlerle tanıdığı hırsızları zabıta güç ve kuvvetiyle derdest huzura alır. Karşısına dikildikleri hünkârı görünce, hünkâr da çok beğenmiştir bunları. Bir kalbi, ruhi, fikri istikamete kavuşurlarsa böyle Müslüman olmaz. Çok yaman Müslüman olurlar der bunlar. Hünkârı karşılarında görünce hepsinin benzi kaçar, dimağı donar, kanı damarlarında donar. O tebessüm eder bunlara. Arkadaşlar der, bir hırsızlık yaptık beraber, herkes kendisine düşen şeyi yaptı. Herkes hünermend olduğu şeyle göründü, marifetini gösterdi. Şimdi sıra bana geldi, ben de marifetimi göstereceğim. Marifetimi gösteriyorum, dikkat edin. siz başlarınız kesilecek hale geldiniz. Dünüz belli bir noktaya ulaştı ki sizin için af bahis mevzu değildir. Sizi dar ağacı temizler. Elinizi ayağınızı çapraz var içerisine parça parça etme temizler. Fakat dikkat edin. Gedaya gedalık sultana sultanlık yakışır. Ha işte ben boynumu sağ tarafa büküyorum. Haydi gidin hepinizi bağışladım. Mevlana bunu anlattıktan sonra der ki, biz yaptığımız şeylerle huzur-u ilahiye çıkarız. Kulluk yapmış, yanında eksiklik de yapmışız. İki adım ayakta yürümüş de üç adımda yerlere düşmüşüz. Bir kere samur temiz yerde, çemenzarda gezmiş isek birkaç defa da bataklığa girmişiz. Biz mahiyetimizdeki garizelerle, hayvani kuvvalarla, hayvani hal ve seyfiyet ile ancak bu kadar yapmışız. Hırsızlar, şakiler olarak sultanın huzuruna çıkmışız. Biz bize ait olan işleri yaptık. Şimdi ötede rahmet başını ya sağa eğecek, başladın diyecek, ya sola eğecek. Sultana sultanlık yakışır, gedaya da gedalık yakışır. Mücrimler karşısında Rahman'ın rahmetinden ümit edilen şey aftır. Ya o Rahman-ı Rahim'in yolunda olanlar için o rahmetten başka ne beklenir? Asıl mesele de oradadır. Siz daide mi bulundunuz? Bir cez mi oldu? Bir gayretle Rabbe teveccüh mü ettiniz? Heba ve heder olacağını mı zannediyorsunuz? Bir memleket faydar olma yoluna girmişse şayet, Cenab-ı Hak sizin sayenizi heder etmediğini göstermiştir. Şu ölülerin diyarı sayacağımız, üç asırdan beri ölü ruhu enjekte edilen milletin teşkil ettiği, ölülerin diyarı sayacağımız alem-i İslam'dan, üç asırlık musalla taşında yatmadan sonra, batılı gazdalin eline teslim olup da istediği gibi evirip çevirmesine teslim olmadan sonra, kendine gelen millet, çeyrek asırda veya yarım asırda ne hale geldi biliyor musunuz? Milletin gayretiyle, işte şu dinamizmasıyla o kadar cami var. Ve yine herhangi bir gayrete mahsup olmadan, her şey secdeye mani olma istikametinden, rükû mani olma istikametinden, Rabbin huzurunda kemerbeste ubudiyet içinde bulunmaya zıt olma istikametinden, cereyan etmesine rağmen sağınıza solunuza bakın, sonra çok uzaklardaki sağ ve solunuza bakın, hayalen bütün mescitlere girin, Anadolu bütün mescitleri dolaşın, Kabe-i Muazzama'ya kadar gidin, içinize inşirah verecek bir manzara göreceksiniz. Zemini diken bitirmeyen, adeta bu vahşet barda Allah Celle Celaluhu, kemenzar kılacak şekilde güller bitirmiş, bülbüller öttürmüş, nezih mi nezih, temiz mi temiz bir neslin yetişmesine yol açmıştır. Daimiz heba olmadın. Cahd ve gayretiniz heder olmadın. Birinize Allah din yaptın. Böyle bir manzara sizlere lütfettin. Sinan Ali, Anadolu sinesinden Badem'e Hazreti Muhammed'in adını kimse silemeyecektir. Allah'ın adını hiçbir güç unutturamayacaktır. Mescitlere kim kilit vuramayacaktır. Lisede namaz kılan talebenin, üniversitede namaz kılan hocanın namaz kılmasına kimse mani olamayacaktır. Hiçbir kuvvet bu gelişmeye mani olamayacaktır. Kaldı ki aklı başına eren idareciler şu sergerdanlığın önüne geçmek için, şu başı bozukluğa bir son vermek için, anarşiyi durdurmak için, dine başvurmadan başka çarenin bulunmadığını çağrına açar görmüş durumdadırlar. Ve yine bunun içindir ki, en akademik topluluklardan, hatta NATO'da bilmem daha nice yerlerden. Dini hayata yeniden nakşe vermek, tahyic etmek, gönülleri imanla mamur kılmak lazım. Yoksa topyekün hayatı tehdit eden, insanlığı tehdit eden, dünyayı insaniyede bir saratan halinde arz-ı idar eden bu korkunç maraza karşı başka kalmamıştır. İsterseniz alın, yüksek sirac-ı ribat-ı gazetesini okuyun. Kendilerine göre bir dine teşvik yapıldığını göreceksiniz Hristiyanlığa. Ve alem-i İslam'daki tebahtan en yüksek sıraca sahip gazeteler de aynı şeye şahit olacaksınız. Bu milletin ihyası diniyle olacaktır. Dini hayatı nefhedecek, dini hayata hayat kılacaksınız. O zaman mevzuhur bütün sergerdanlıklar sona erecek. Anarşi ilaçlanmış bataklıklarda kuruyan sinek gibi, sivri sinek gibi kuruyacaktır. Yolu budur. Akıllar suya ermeden buna ermiştir. Düşünen kimseler artık bu meseleyi kavramıştır. Ve onun içindir ki anarşi memlekette kendi kendini yemeye başlamıştır. Allah'ın inayetiyle, dinin lüzumunu inananların gayretiyle, dinin tedris edilmesinin lüzumuna inananların gayretiyle, onun içindir ki çok rahatlıkla bütün alem İslam'da mekteplerinde rahat Allah'tan ve Peygamber'den bahsediliyor. Ahlak dersi ve din dersi veriliyor. Hatta gelen bildirilerle daha önceki dönemde mekteplerde tatbikat için birer mescitsiz din hazırlanması lüzumundan bahislerde bulunuyor. Bütün bunlar sönmez dediği şeyin Allah Resulü'nün sönmediğini gösteren emareler ve nişanlardır. Bütün bunlar inna nahnu nezzelne zikre ve inna lehu lehafidun fermanı sübhanesiyle anlatılan Kur'an-ı Kerim'i kelam-ı ilahi biz indirdik. Kıyamete kadar biz muhafaza edeceğiz teminatımızdır. Allah korudu, koruyor ve koruyacaktır ebede kadar. Öyle bir tesevvün ve teşekkür vardır ki bu artık bademe Allah'ın lütfuyla ne tükenir, ne biter, ne de rafa konur. لِلَّهِ الْاَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدِ وَيَوْمَيْدٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ Evvel de iş Allah'a aittir, sonra da Allah'a aittir. İşin bir Hendek'i varsa bir de Bedir'i olacaktır. İşin bir Uhud'u varsa bir de Fethi olacaktır. لِلَّهِ الْاَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدِ وَيَوْمَيْدٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ Bütün köksüzlük silinip gidecek. Mazi düşmanlığı hakile yıktan olacak. Ecdada küfür ufkumuzda kalmayacak. Sevdiği ve saygı insanla hakim olacak. Allah ile alaka kuvvet kazanacak. Ve Allah bu milleti muvazene unsuru haline getirecek. Allah'a hamd ve sena olsun. Lehul mulku ve lehul hamd. Lillahil emru min kablu ve min ba'd. Sadakallahul azim. Barakallahu lena ve li cemi'il mu'minin. Bismillah. Elhamdülillahi hamden kamiline kama amel. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu nebiyyul mutebâ. Tazimen nebiyyihi ve tekrimen fekâmeti şâli fâfî. Fekâle Allahu azze ve celle min qâilin muhbiren ve âmirâ. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا لَبَيْكَ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى أهل سيدنا إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وبارك على سيدنا محمد وعلى أهل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الصديق أبي بكر والفاروق عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الستة الباقية العشرة المبشرة وعن الصحابة والتابعين الأخيار منهم والأبرار